گران مختلف والدن کو دو مولانا شانمان باچا سے دو درس قرآن دا 74 نمبر 63 چپ منیر پایان محلہ ڈاگای چم دو مناری پا جماعت کی 13/9 و 20/9/2008 کی شعر ہے تجید ملاوی دو پتہ یاسا تی اشادی توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز بار کا دکان نمبر 23 عبد الرحمن پلازا نزدے مین چوک جنگیرہ رو سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 سمرہ میرا وان ذات یا اللہ اس ماں تاکب مزبانی ہو ماں سٹیڈی کی گو ندا بڑی را گرانشی سمرہ میرا وان دے تسار نے در ترما سبخین سمرہ لے اوک پدار کڑے را ہاں دیکھا روبار ٹیم دیکھا نا دو منا چه اسلام ده فطرت مطابق ده خواه سمره اوگ ده وقت وقت پیدار کرده بیا خلق زیادتر ماس بقین اوده کیه که زیادتر سنت طریقه خدا را چه ده موز نمخ که اوده شه ماس بقین موز ده پاسه خویانه نوز گاره که خلق بیا اوده کیه که ماس بقین نه تر مازیگر سمره وقت پیدار کرده بیا ده مازیگر او ده ماخام یست که وقت فکم ده نمازیگر او د ماقام یست که او ده که دل خکار نده ده شریعت پروسا اللہ سمره میرا بانده دغسی ده نور قوانین ده اسلام چی ده اگر طول بلکل ده فطرت مطابق دیده ده انسان ده فطرت بلکل ده چر مطابق یه حکم ده آغا ده اللہ ده شریعت آغا ده انسانی نیچر خلاف نده دغسی ده گورا اللہ دیر میرا بان ذات ده یا اللہ دے کم کم احسان شکریہ دے ادا کو اللہ دے وجنہ حدیث کے راضی فکار دارے چھتا داوہ چھے اللہم انی اسألوک الثبات فی الامر والعظیمت علی الرشد و اسألوک شکر نعمتکا و اسألوک حسن عبادتکا و اسألوک قلبا سلیما وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعَلَّمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعَلَّمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعَلَّمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ دعوة يا الله طاقت راك الله جسان نعمتون شكر راكم اللہ طاقت رائے گا جہ خیستہ طریقے سر اللہ ستا عبادت حکم اللہ یو تابدار او صفا زلر علی اللہ را گا جہ صفا زلوی او اللہ ستا وحدانیت و معرفت بکی اللہ خکاری گی اللہ طاقت رائے گا یا اللہ دا سی جب رائے گا اللہ چی پاغی بانی اللہ رشتی عوام وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعَلَّمُ اللہ آغا در نغوارم چه اللہ تا تا پدر آجائی زما فائدر آ او اللہ چه تا تا پدر آجائی زما پر نکو نقصان دی اللہ داغین ہمیں اس آتا اللہ پناوارم پتا سرا اللہ داغی گناہونو زما چه تا تا پدر اللہ داغی تانا بخن وارم انکا انتا اللہ ملغیو تا دیر خب غیب پوئے اللہ ہاں فرشتے دا اللہ یو پاک مخلوق دے بی گناہ انکار بتے نکے دا اللہ او دا پیغمبر میانس کے دو وحی دا پارا یو لوی ذریعہ چیدن آغا فرشتی دی یو سڑے چی انکار کئی آغا پدید وجہ کئی چیدے دا اللہ دا کتاب نا دا رسالت نا انکار کئی دا ذریعہ جوڑا شوی دا والملائکہ دے سلورم وال کتاب دا جنس ذکر کرده دی کتاب مراتی طول کتابونه دی وال کتاب او پا کتابونو بانی تورات بانی انجیل بانی زبور بانی پا غطور منسوخ قابل عمل او قابل نفاذ تر قیامت پوری قرآن کریم دا اللہ کلام حق او سجد اللہ را طرفا دا علبنا الحمدونا تر سین پوری والناس پوری طول حق او سجد یو هر پکی چی دین و آغا پکی غلط نیشتی دی او چا پکی زان ننلے جوڑ کرده او بلکل نار جسم تحریف نا پاک کتاب دا په دې طریقه باندې منل زمای رتمن دا دای سلورم پنځم ورنبین او با پیغمبرانو باندې ټول هغه سچ منل چلانو پر کو بنا حدیم رسول دا څه کیدا چې مونږه جدای نه راولو په میاند یو تنا د پیغمبرانو دا کی چې پلانې په جن مانم نا نا نا نا دا سینا ټول هغه سچ منل زمای رتمن دا ټول هغه سچ بمانی نبی علیہ السلام وی لا تو فضلونی علا یونس ابن مطا پہ یونس ابن مطا زما فضلت و غروال مبیانوی سمان دوی ندے غربی نبی علیہ السلام برمائی زد پیغمبران و سردارم قلا فخر لی زب دیبانی فخر نکون نچہ سردار دا پیغمبران و شنو فضلت ندے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی تلک الرسلو فضلنا بعضم علا بعض درے مسیح پڑا جی شروع چکا نا دا پیغمبران وروالے ورکڑ دے مونگا بازی دا دیتا پا بازو بانے نو بیاولی وائی چلا تو فضلونی علا یونس ابن مطا زارے گا دا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ تفسیرنا تو وضاحتنا سوئی لا تفضلونی غلا یونس ابن مطا زما فضلتا پو یونس ابن مطا دا سم بیانوئی چه دا آغا شان پی مجروخ شی دا سی بناوائی دا آغا خپلی او شان دے زما خپلی او شان دے دا سی نا چه زما دا سی فضلت بیانے چستا پاگے کے ارادہ داوی چی دا بل پیغمبر تنکیس پہ ہوکے دا غشان پہ مجروخ کے دا سوانے کے ٹول اللہ درب آہد او سجدی او ٹول گلو نہ دی ٹول گلو نہ دی آہد او سجدی فا اللہ پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام مقرر کرے رہے دا ٹول امام دے سردار دے او ټول خپل خپل ډیوټي په خپل خپل حق کې پوره پوره ادا کړی را او کدی یو نه انکار وکړ ټول نه انکار وکړ ټول نه انکار وکړ دا بنو چې نو منو به بازي ولک پر به باز بازي منو بازي نه انکار کو دی یو د نصاراو په شان نه دا پنځو اصول بیان کړ دا کې دی دا دن له څو سره تعلق ساتي پنځو اصول ذکر کئی دا ظاہر اعمالو چستا دا ظاہر بدن سر تعلق ساتی وآت المالا علا حبی ورکوی مالا سرد من داغی علا حبی سرد دینا چه مال سر من دا دا سوچتے چه مال سر من نشتے آئیو سر را لکنا وی امیر المومنین فتنہ میڈر او خخی وہ وید دغه خو سر غوس کده وای فتنه می خوخی فتنه خو قران کې شرک دوم وای کنه شر او فساد دوم وای کنه وای صاحب ناس ته بل وی سیب لګوارو کا فتنه مال اولاد دوم وای ها الله او تاسو مال اولاد کې یو فتنه ده ها دغه فتنه دره چا مینه لره وای دا سوچته دا یو سوچته چه وی زمان مال سر امینه نیشته کمال داره جستا و سر امینه دا و بیایم چه دا اللہ دین نا قربانه دا کمال ده خان کمشه چه دا بندنی خوخنواتی هم لاتن راڑی نو که چاله وار کنو سو که چاله وار کنو سو دا خو آغا جستا و خوخ ده دا که سلورم از زیبارا جی شروع که گلومه آیات ده کنه چلن تنا لول بیر را هر گدا نشیر سدر سدلے ما یاردنی کئیتا حتا تن دیکو مما تو حبون تر سوچ خرش نکیدا غسنا چی تازو سلامین ساتی چکم شیستا خوخ دے وغلی دا اللہ را دین قربان نکا دنے کئی ما یاردن شیر سدلے یا بیر پا مانا دا جنت دے لن تنالوا البر نشئ نرسد لتاسون جنتا حتی تنفقو مما تحبون تر سوچ خرچ نکی دا غسنا چه تازو سرا مینا ساتی سسرا وینسان مینا ساتی صورت فجر کو رئی داسو در شمس بارا کی صورت فجر کی اللہ تعالیٰ ذکر گئی دو صورت فجر نمبر چلے دو صورت نمبر اگر نوسی دے یو کم نوی 89 یو کم نوی نوسی دا اناسی او نوسی کے خلق پرک نیچے کولے زکم یہ دو دری وجبو کیوں ہے چه تو آتا ہے اناسی راوارا نوسی راوارا چه وی نوسی راوارا نو اناسی راوارا یو کم نوی نوسی نمبر دیکھے اللہ رب العزت فرمائی لگا آیت نمبر ولسم نوام کلا ننا بلا تکرمون الیتیم بلکہ تاسو عزت نکوی دے یتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین او ترغیب نور کوی کو خوراک دے غریب ناچارا وی غریب ما مسافر ما وی دی مخ کجری تلڑشا مسافر دا پردے ورخی وتاکلون التراث اکلا لما او خریتا سو دا مڑو مال دیر مڑو مال بان دیر خرا دی پڑیر خرا گا وتحبون المال حبا جمع او مینا کوئی دا مال سر امینا دیرا دکنا مال سر امینا دکنا او زمائی دت مندا دا مال سر چی مینا کی او دا دا اللہ دا رضا دا پارا ورکی سورت دہر رو گو رئی تاسو سورت دہر دیکھ اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی دیر شمسی پارا چی ختمی گی دا آخر نمخ کی دا آخر سورت نمخ کیو سورت تے سورت دہر 76 نمبر سورت تے اللہ فرمائی کل چی دا مومن بندہ دا جنتیانو ذکر گئی نو اللہ وائی ویدعیمون تواما لا حبی او خوروی مال خوروی خوراک سرد من داغی داغی توام خوراک مال دولت سر من دا خوبیائم خوری مسکینن پا غریب و یتیمن او پا یتیم و اسیرن او پا کیدی الا ما نطعمکم لوجه اللہ و ای خبر دادا خورو منگا پا تاسو بانی 8 نمبر آیات کے خان الا ما نطعمکم لوجه اللہ خبر دادا خورو منگا پا تاسو بانی دا پارا درزا دا اللہ دا مخی دا اللہ دا اللہ دا مخی دربان خرم لوجه اللہ وجه ذکر کرے گا نا وی پیانی اداستا دا مخ اخلاص لوجه اللہ دا مخ دا اللہ دا اللہ درزا دا پارا لا نرید منکم جزان ارادان لرود تاسنا دا بدلی چیز در کرا لگان درو لے گا مجھے تاس من کرا جاو خراو لے گئی نا دا سے نا نن زمان دو زیو آدر ملما کم دے جی سبا بیا ملما کی طول مرے وی زمان گا خوڑ زانی مانو پا گڑو من کون دے غصائی کنی وی دا ولی مانا دا وائی دا بدلی روڑی دا بس بدلی روڑی وطا وائی دا وائی لا نرید منکم جزان مونگا ارادان لرو دا تاسونا دا بدلی ولا شکورا ندا جتو اچی جیرے رم یروانی شکریا ساڑی رڑی رماننا دا دیدہ نم سے ارادان لرم الا نخافو من ربنا مونگا یریگو دا خپل ربنا ایومن عبوسا کم تریرا دا آخر دینا چیڑی را زیادہ ترشرا چیڑی انسان مخبا بلکل تیو کی تندے بے گرنجی کلی ورلہ دا سے دا سی رضا اللہ فرمائی داخل چریف وقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا اللہ و ادا خلق بل دا غیر رضا غی تکلیف نہ خلاص کم او دی بل تازہ گئی او دو خوشحالی سر ملاو کم دالے وآت المال على حبی ورکوی مال سرد من داغی چغی سر منی داغی سر دا اللہ پا منہ کے دزل پا منہ باندے ذویل قربا رشتہ دارانو تا اول صدقہ کے اول رشتہ دار والا ورکا دو کاروشو رشتہ دیو مو پاللہ او خیرات دیو مو شو دیو یو دانا دا خپل خبرانا و یو دانا نمومی خپل بگی وی بلکل بانی خپل بانی بگی طول بوی پردی را بلم دا سیدی خلق زرون تنگ شوی دی حالانکہ نبی علیہ السلام جو لنبے عبداللہ ابن سلام وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه زلال مومان نبی علیہ السلام ولی دو او داغل جبن لنبانی الفاد راواتلنو دائیوی وابش السلام سلام لرواجور گئی خچار مچان پرے بھئی وابش السلام سلام لرواجور گئی جو بلتوائی السلام علیکم ہاں وآتعی مطعم پا خلقو بانی خوراکو کئی پا خلقو خروئی دا سجی طول نمر وگوری چی پلانی کاغا وجیب تلاس کم چی صبر آو باس پیدا سرده دا خدای پا غذا بختی دا اللہ بانی چی کم ننو بروسو کا نبی علیہ السلام فرمائی لیسا مننا من لم یتغن بالقرآن چه زرگی دا اللہ کتابی و دا مخلوق نا بے پروانشو دارو زمارا طریقی نا نده آن یو سڑے حدیتن تخفتن حاتال او شید رکی دا حدیه پا تو گوانی خو نا چه طول مرستا طول گزارا اگه دا بل پا جیب شی خو دار رید جوان دا سڑی او سارده داست جوان ده داست جوان ده چه تو با طول مر دیتا گوری انو بیا غٹ نوٹ تے کولو کے دے دا سب مصیبت اختے پا اللہ وانے بروساو کا چھے جوان دے کولاو شی چھے جوان دے خشی دا سی پبلک سکول با کولاوام دیلا کاروبار لان ٹک دے کاروبار دے نچھے بل پبلک سکول لے کولاو کو دینی پبلک سکول دا غی وٹاک دیر زیاد دے دا غی جس عمرہ وٹاک دے کن دے بل پبلک سکول نہ دے دا غی پبلک سکول نو خوا وٹاک شروع کر دا دیده پارا بکی زده دین خدمت کوما دین خدمت داسی چه بیا عرامی انو بیا زازا پا بارا زازا انو بیا دوم رشی چه بیا و دا خبر و شان و طرف آدی نشی دادی چه بیا اللہ دی مونگ دی دقی خدمت نو سادی اللہ دی مونگ که اخلاص پیدا کی ذاویل کرباریش دارانو تا والیتاما و یتیمانانو تا بیسری چه پلار مرده یتیم دے نابالغ دے بے اسرے دے والمساکین غریبانانو تا ناچار دے بے وس دے وابن السبیل او مسافرو تا پکلی کے نواب دے استاد آگے در اور اسے دے چاہتے جیبو ورکا والا خیرات پہ خوکی گی مسافر دے راغل دے غریب سبق لا دیرہ دے کلی کے خلوی لے لڑ دوستو دا پیسی نشتے ورکا والا غریب دے خیرات بھی کی گی مسافر دے وسائلینا او سوال کا ان کو تا سوال کرن دے دے راغل دے صدا دی چاہی آجت من بھی انہ غواری صدا دی بھی آجت من بھی انہ غواری نوار کا والا وفر نکاب او بازاد ولود سٹنو کے رقابہ سٹ دوئی غلام غلام دے اگر تا مالک ویری دمرا پیسے راڑا زبا دے آزاد کم اگر گردی جولائی گردی ورکا ورلا سواب دے اللہ فرمائی دا خلق دا دنے کئی والا خلق دے دے کئی دنے کئی داو کئی داو پزائی کئی دا ٹھیک کئی دا خلق وفر رکاب جو سڑے دمرا کرزدار دے چی دا غریب سٹ بلکل کرز کن خطی دے اگر سر امدادو کا جہازان نے کرز نخلاص اللہ دے طول دے کرز نخلاص کی اللہ دے طول مشکلات آسان کی اللہ دے طول پریشانی ختمی بیماران خلق دیر زیاد اسپتالوں کی کورونوں کے پراتے دے پہ توبو باندے پہ کسما جسم بیمارو باندے دواو کے چی اللہ رب بولی دے طول دے صحت ور کی تے چاسو پریشانی بھی اللہ دے بخفل فضل و کرم سر ختم کی تے چاسو مشکلات بھی اللہ دے ختم کی د چاسه شرعی حاجات وی الله د خپل خزانو نه پوره کی، د چاسه مرادونه وی الله له تر سره کی. د ملک رمضان دی دعا وکي چې الله امن راولي، او د دې ملک یو یو بچي الله د ظالمانو نه خلاص کی. دا کوم ظالمانو چې تابعیا کړي دا، او دې ملک دې سترګې خړې دي د رمضان المبارک میاشتا د رحمتونو د ورېدو دا، اے رحمانه د رحمتونو ورون کیا. خدا غ ظالمانو باندې خپل قهر او غضب یا الله نازل کا، یا الله خپل قهر او غضب پر باس الله، یا الله مظلومان مسلمانان دی یا الله خلاص کا. زما بلې پختنه خوره باندې ظلم شروع کړی دی، هر طرف نه رااله دا پختون مسلمان رو وجنی، که دا وردی په حالت کې دی که دا غیر وردی حالت کې دی. ماشومان را له وجل، زنان را له وجلی، یا الله آغا ظالمان چې دا منصوبه جوړی، یا الله آغا ظالمان تباہ کا، یا الله غیبی امداد دا مسلمانو کا، یا الله دا دی دا غطاکت، یا الله تباہ برباد کا، یا الله پخپلہ کی رارم کا، یا الله مسلمان تی اخلاص کا الله، یا الله سمرا مشکلات چی دی، یا الله منطول دا غینا، یا الله اخلاص کا، یا الله ردی ملک اقتدار، یا الله ردا سے خلق و لاس کے کا، یا الله چگا ردی ملک ددی عوامو، یا الله سار دین دا مسلمان خیر خواوی، دا طول انسانیت خیر خواوی، یا الله مونگ دا بدخواونا، یا الله اوساتا، یا الله مونگ دا بدخواونا اوساتا، یا الله یا الله زمونگ پا حال رحمو کا، یا الله دا طول لوی وار گناونا معاف کا، یا الله دا طول بجولو کے خیر واچوا، یا اللہ طول تا ہدایت استقامت نصیب کر. الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وأقام الصلاة او قائم وی مزا یا قائم وی مزا فآت الزکا او ورک وی زکاة والمفونا او پوروالی کون کیوی بغاده ما پوادیخ پلی باندی اذا غاهدو کلا چوادو کی والصابرین او صبر کون کی وی فی البأساء والضراء پناچارو او پا بیمارو کے پا تکلیفنو پا مصیبتنو کے وحین البأساء او پا وقت جنگ کے اولئک الذین دعا کسان دی صدقو چه دی رشتنی دی و اولائکا او دا کسان هم المتقون خاص دیدی متقیان پرهیزگار یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والوں کتبا فرض کڑے شوی دے علیکم القصاص پتاسو بانی برابر والے کول فیل قتلا و قتل کڑو شوگی الحر ازاد با وجلشی بالحر پا بدلا دا ازاد کی والعبد امرئے با وجلشی بالعبد پا بدلا دمرئی کی والانسا او خضبا وجلشی بالانسا فبدلا دا خضا کی فمن بس آسوکا غفی لہو چه ما فی اکڑشوا اغتا من اخی تطرفا درورا دا غنا شیعنا دا سسید فاتباهم بزدلرا تابداری کول دی بالمعروف پا قانون شرعی سرا وعداؤنا الیه او ادا کولا دیتی الیه وارسا دا مقتول دا بے احسان فطریقی دا احسان سرا ذالکا تخفیف دارنگی آسان تیادا من ربکم در طرفا در افسا سنا و رحما او مربانی دا فمن اعتدا بسا چاچی زیادی اوکا بعد ذالکا فزد دینا فلہو عذاب علیم بس اغلرا عذاب دے درناک دلیس البرانا درم ایسا شروع شوا در سورت بکری او پا دیکی مسئلہ ذکر گئی در جہاد بی سبیل اللہ مخ کے دو مسئلے بیان شوی در لار توحید او در رسالت دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دے توحید او در رسالت دا مسئلہ دا دنیا دا رسول پکار دین دا قربانی غواڑی دل ابا دا مال او دا جان قربانی ورکے جہاد بکے دا اللہ تعالیٰ پلا رکے نو جہاد چی دے نو آغا دا سنشی کے دے بلکہ دا غید پاروا حالات جوڑاوے چہ تب اخبلا صحیح اوستا کور کے امن وی اوستا اخبل ملک پا امن باندی نبیات دا کافر سارا جہاد کولشی او دا غی او واضح ثبوتا نن دنیا کے دادرالے چکالا زمونگ اخپل کور روان دے او پا اخپل کور کے منگ دیو بل گریوان کے لاسا چول دے نو دشمن منگ تاو کو آخی دو سٹی را دن نکا او خوان دے والا ورکا وی دیتی ام اخپلا کے میان خلولی دی نوز را تا آسان دی دا داغی علوی مثال لے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ دا آغا دا تفسیر نکتہ دادا چپ دی حصہ دا سورت بکاری کے دعوائی چو سڑے جہاد الکولشی چوالا آپ اخبر سیشی او جب اخبر سینی او دا جہاد بوسول بانے پویا نینو بیا جہاد کولنشی بیا با حالات د سیګه دو په دای باندې خرابېږي. دویم دا چې ملک امنی دا آغ امن راستو دا پارا سلور قوانین ذکر کئی چه دا سلور قوانین دا پا ملک لاغوشی نو ملک با امن راشی دا مسلمانانو معاشره با پر امن وی نو بیا مجاہدین با جهات یو مخیزی وی پاغی کلومبه دا چه ظالم لبا سزا ورکی گی دا مظلوم دا درستی بکی گی و داغه نبا دا ظالم داغه دا پارا با دا ظالم نبا اللہ غسته شی. دویم دا چه مال با پا قانون دا شریعت تقسیمی گی چه پا کم ملک و کم معاشره که دانوی پاگئی که با استحصال کی گی دا بلا حق با والے کی گی نوچه دا بلا حق والے کی گی نوچه رچا حق غصب شوه دے نو آغا با ٹوپک دلاز کئی آغا با چڑی دلاز کئی او دا غاصب نو خپل مال بزور علی نو بیا غیصر و ملکی انتشار وڑے گڑے رازی نو مال و با قانون شریعت با قانون بانی تقسیموش ملک امن راشی. در ام داده چه در کم خلق دی چه آغی که جفاکشی وی آغی دو لگه او دو تنده دو برداشت کولو وی لگه او تنده برداشت کولشی تا آغی مضبوط وی دا غیر پارا مسالا بیاد روجه ذکر کئی او چه نرم نرم وی چر تنور تنی وطلی لوگا و تند پی نی راغلی اغیر سر عادت نی تو چه لس گھنٹے کی نی نو پشلو گھنٹو کی براو تختی. دارنگ سلورم قانون ذکر کئی چه دا ملک نبا رشوت ختم ہوئی پا ملک چه رشوت وی نو حق دار تا حق نمیلاوی گی بلکه حق دیووی راضی پی دا پاس بلا نو دا ملک نو با رشوت ختموی چه هر حق دار تا خپل حق میلاو شی او دا چه امال پا نجایز و غلط طریقه بانی اونو والی شی دا چه دا مجبوری نا غلط و پایده و انغسته شی چه کلا ملک دا قوانین لاغوشی نو ملک با امن راشی. بیا انفرادی طور جستا کور که اڑه گڑه نو بیاو پریشانه نو دا غیر پارا بیا اتل صحکام ذکر کئی چه کور که با دا اتل صحکام لاغو که چه دا لاغوشی نو بیا بستا پا کور که امن راشی. چه کور که ده امنی نو تو بیا جهات تا یوم خیزه زمائی دتمن داره ده ده پار لادر لوی محنت بکار ده ده ده پار شپا و رز محنت بکار ده کڑان بکار ده قربانی بکار ده چه پا ملک ده کارو نوشی نو امن برازی نو بیا با ده ملک و سیدون که مسلمانان چه ده اغیب بیا جهات خکولشی اچه دانی نو بیا جهاد نشی کوله ناکام بایی. اللہ را بولی دلتی زمان معاشره کرا ولی څنګه براشي دنیا مونږه د سترګې او خلوا ځکړې ده او هغه چې څومره په ځای سره مونږ اخلاقي تور معاشي تور تباه کړي نو هغه دنیا ته پدره معاشي تورې په سود باندې تباه کړو او زمونږه هغه معاشيه معاشيه چې دی هغه بالکل ختم کا اخلاقي تور وګورا د ریډیو نه شروع کړي وا الکترونیک میډیا یې دومره تیز کړه چې په اخره کې یو ساده ونی موبایل سیستم یې راوېست او بیا یې هغه دومره پیچیده کړ چې نن په هغه کې وګوره ستاسو یو ځوان نوجوان په جیب کې یو دومره موبایل وبروتی او هغه کې با بلو فرنٹ پکچر یې لګېدلې وي هغه به ته ګوري اغه به اړای راړای فایلونه به ګراو باسي اخلاقی تور او ذهنی تور یې بالکل تباہ برباد کړ دا نسل چې دی او دا بچی دې کوم دا په دې پوزیشن کې نه راځي د دشمن په مقابله وکی دیو دې پوزیشن ته اعلی راوی چې قران دراشي او چې کله قران دراشي نو بیا به تو ګوري چې بیا به څنګه یې بیا با دیو مثالی نوجوانوی ایو مثالی معاشره و بیا دنیا دا پیش کئی دا دید پارا دی انتہائی سخم این ضرورت دی دا آغی دا پارا لنبی دا تحذیب الاخلاق دا مجاہد سلور اصول بیانه لس اصول بیانه ایو آغا چاگا دا باطن سر آدن اندرون سر تعلق ساتی لکه څنګه چې ولیکن البر من آمن بالله یو والیوم الاخر دعا او الملائکتی الله رب العزت ذکر کوي چې دا به ګراشي پنځلو مې دا پنځه دادي ولیکن البر من آمن بالله یو والیوم الاخر دوا والملائکة دی او دری والکتاب سلور والنبینا پینزا دا دن نتعلق ساتی چه پا دی بانی ساک لکا کداو یکین وی ایمان وی لکا مخ کداغی سلقون وضاعت شوی ہو بیا پینزا خبری آغا چه آغا ستا ده ظاهر انفرادی و اجتماعی جوان سر تعلق ساتی فاقی که لنبه و آت المال علا حبی او ورگوی مال ورگی علا حبی سر ده من داغی مال سر من ده و بیان قربانی ده اللہ پر رضا بانی آغا مال لگی آغا خرچ کئی ذوی القربا والیتاما والمساکینا وبن السبیل والسائلین وفی الرقاب یعنی دا اغزایو ندی چی پاگی که مال خرچ کئی دی لنبی پاگی که غرشتدار دی ها دوی مغی که یتیم دی دری مغی که مسکین غریب ناچارا سلورم مسافر دی پینزم که دین و آغا سوال که اون که مختاجا اوشپگم چه دا آغا سر پا کرز بانی لیو ده یا غلام ده نو آغا بانی مال خرش کهی چه دا غلامی نخلاص شی یا دا کرزونو نخلاص شی دا یو دویم واقام سوالاتا او قائمی موزا عبادت بدنی دا اللہ تبارک و تعالیٰ کی موزی تینا ذکر کا زکا چه دا اعمالو که دا ٹولو نلوی عمل چه دے اہم ترین اغا موز دے او زمائی رتمند دا اکلا چه دے انسان موز ٹک شی دا موز ٹک کے دو سرا دے انسان دیر معاملے صحیح کی گی دا موز اللہ تعالیٰ فرسکڑے ہم پدا سی طریقہ دے یو خدا دې انسان جوان کې باقاعدگی پیدا کوي ریګولریټی باقاعدگی در کې پیدا کوي جوان کې ته الله رب العزت احکام ټولو ګورا هغه په یو ډیر خاص ترتیب باندې هغه خودل شوی دی او مقرر شوی دی سهر ماسپخین مازیګر ماخام ماخودن دی بینزو وارو تیمونو تاو گورا و لک سوچ پی اوکا دا اللہ رب العزت دو حکم دے حکمت تا باریان شے سار سڑے دو خوب پاسی دے دا سے راخکل راخکل وی تڑل تڑل وی احادون اچی دینو آغا دا دے تڑل تڑل چراشی یا دسو کی یا غسلو کی او دے بالکل ترو تازه شی بیا دا غین آباز موزو کی آری یو روکن سرا دادا آغا طول اندامون خوزی را خوزی قیام نرکو درالی دا غا جوڑو گو را دملا دا در بیا سی دیل رالی نو طول آغا طول آزا آغی و سر آرکت کرالد بیا چه بل رکات باسی بیا بدی طریقہ بانے دا قیدی حالت کیو گورا خپی بکمہ طریقہ بانے راتاو شوی چه موضو کی خطر و تازہ شی دا سہر نوالا تر مصبخینا دا ٹیم دا خلق و دروزگار دے دا پدی میانز میاس کے ورلہ بل موزنے لے پرس کڑے کدی لسو با جو ٹیم کی اموز پرس بین دا بڑی روی مشکلاتو زکا دفتری زمیداری کاروباری سمرم شعبے چی دی اگا ٹول بلکل لا ٹیم کی ہٹاپ ترسید دی بلکل ار سڑے بخپل کار کی انتہائی مصروف شوی نو بریک والا نوار کئی لگیا ہو سا غرمے پورے دی انسان بدن کے تکاوٹ راغلی سڑے شوی نو کده ڈوڑای لنو باز که نو مرد رخو بے بس کی گانا نو چراشی بیاو دستو کی بیا موزو کی تکاوت ختم شی دمشی بدن سوڑ شی دا اللہ رب العزت میرا بانی دا بیا دا مصبخین نا تر مازیگر وقفا دا دی پا نسبت کم دا دا مازیگر نا تر ماخاما دا غی پا نسبت سوا دا او بیا ور پا زرستو لگا واک پای خیل آسکا چه بیا مازیگر نا ماخام داخلی گی نا ماخام اسی اوما ار سڑی چه دی اغا خپل ٹکانی درازی خپل دای درازی نو بیا پی داغا ٹیم که دراز پا خیل که یو موس پرس که چه که بیا سکار مار که علوده شوه چه بیا سپای دوڑای دی او خوڑا نماز خوتن یو نه حرکات دی چه داد اکڑل نا دوڑای ازم شتاو دی تراوتا او گوڑای کنا سمرا او بسرده اوز کی سمرا خیط ایڈا که خوشی داسی اولا ستر کاد تراوی اوشی کنا دیل کل زیل راشی بیاوتا او گشی اللہ سمرا میرا بانزار تی اگا شریعت را لهم داسی را لگل را چه غلوی نعمت تی اغا مذہب ارالاوم دا سے جوڑ کر دیں دے عباداتو اغا طریقہ چاہم دا اللہ رب العزت یولوی نعمت دے سکا اللہ ویلیم دی کنا چاہ اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینا نن رضی کامل مکا تاسل راستاس دینا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي پُورَ مِكَا پَتَا سُبَانِ اِخْفَلْ نِعْمَتَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ آتُكَ الزِّبَانِ ده کم کم نعمت ده اخفل رب تاسو دوارا با تکذیب کوئی لقو ندی کنا انت عدو نعمت اللہ لا تخصوها کده اللہ نعمتون اشمارای نشمار لینشی ده غیص اندازن لگی زمائی دتمندہ و اقام سوالات اوی موس قائمول سمانا لومبه خدا چې مزبا کيم پټکې مزبا کې پټېم باندې د دې واسه سبا باندې ساده چې مزبه پټېم نیوي بیٹېمه بیٹېمه کې هغه د نبی سره سامه دې کار غټونګې ویلې دي چې دا وایره او دغه ما خاموز باسم کومه د ماجیګر د مزبا د دې ټیم لاور اسومه چې دواړه راته آسان شي نو چې آل دیگه نور زیاده شنو دی راش زر در غربا غربا غربا دیده نبی علیه السلام در کارغه تونگی ویلی در چرگا موز بدا سنکی این سوالاتا کانتا علی المومنین کتابا موقوتا یکینا ناموزا دی پا مومنانو بانی پرز شوی پا وخ وخ بانی پا وخ بیکی پا ٹیم بانی در بانی پرز دی د سار خپل ټیم دی باغ ټیم بیگه چې کم ټیم کې سبا داخل شي بانګ باوم باغ ټیم واچې کله ټیم داخل شي کم مؤذن چې داسې ټیم کې بانګ وې چې ټیم داخل نه دی باغ باندې بیا بانګ ویل واجب دی مؤذنین حضرات دې څه کې انتهایی د غفلت نه کار علي خصوصا د مازیګر او د ماخودن په ټیمونو کې او فرض گنلی را چی نمه گنٹا مخیو بانگوی فرض گنلی را نه نه دا سه تیم که بانگو آیا چه سه تیم که اگر تیم داخل وی دو ماس خوتن موز دو پاروان دو ماس خوتن تیم داخل شنه وی دیست داره و مسئله پیدا کی موازن چه بانگ جماعت که وی زنانو وگی خینو اگه وی وی ده زنانه و پولون بیتیم که وی موز دیر سوابی چی ده دل ده بانگ و این وقت دیگه موز تو دریگی نو کچره تا تیم بانگ بیتیم اویلی او اغی موز کنو اغا موز ده اغیو نشو زی مواری طول چال رالا موازن سیبل رالا ده دیو جنا ده زنانه و ده پارا زما وینا دایی چه نو تیمون انا ده مسخوتن موزا چه پا جماعت که سٹیم مسکی گی نو آغا ٹیم دیگه مسکی یا داغی نا بات دیکی پا مسئلہ سان پوئے که یسی نا یوزائی که می دا خبر اوکڑلا نو بیا ما تا چاوی چیارا پلانی وی چه تا درس که وی چه پا جماعت که سود امامتی مزنی چه تا زنانو مزنی که ما نا نا نا نا درسی منی دی بیری مای چونکه دا ماس خوتن دا ٹیم دا داخل دو پا دا زنانو تا نلگی ای غریبانو تا پتا وینا چه سٹیم داخلی گی آن یو تعلیم یافتا زنانه دا ایسا آکور که نقشه دا اگا نقشه تیهو کتل چه ماس خوتن داخل شو نو بانگی نی ویلی وقت مسکی تا بانگ چره آقا چه دا پاری چه سوک جمعات دا موز درازی بانگ دی نی ویلی وقت مسکی چه تیم داخلی مسئله دا دا خدا ما اختیاطن خبر اوکڑا چی موز خراب نشی در لنبانه در موز در سیکی دو در پارا در وقت داخل دل در شرط دی اللہ را بولی در ذکر کردی دی چی ما موز فرس کرده دی پا مومنانو بانی پا وقت وقت بانی پا تیم بانی یو در موز داخل دل دویم چی در موزگزار بدن پاکی درم چې رده کپڑے پاکی سلورم چې رده د پردے ځای چې نارینه وی داغه د پارا د نومنه والا تر کوپو پورې دا پټول دا فرض دی دا فرض دی چوسړی ځای کپڑا کموي دومره بد ځای د دینه تر دې پورې پټای دا فرض دی زمای رحمتمندا دے سرا سرا پنزم چه دے پا کمزائی بانے سالورم کپڑا چه دا کمی کپڑے پا بدن اچو دے چه آگا کپڑا پا گئی کپڑے پالی دیوی بیا موز نکی گی پنزم چه کمزائی بانے دے اولادوی چه آغازائی پا کی پلیز دائی بانے موز نکی گی شپاگم چره ده مخ قبلی تایی او ده ده زین که دایی چه زمان مخ قبلی تایی چه ده زین که دایی چه زمان مخ قبلی تایی او ورپس اوام چه ده اغا نیت ده نیت نمراد کسی نده آغا او ده زین را شوروی وی نیت میو که در لده خلاص او سلور رکات فرض مزگزارا مخواست خدای لرا پا دیه در وقت ده مازیگر او پا دیه حاضر امام پسی او مقمد کعبه شریفی بلور کنو دوم را وقت خورکات کیگی نیت ستا وی ده زلک کست و اراده تا ستا پا ده زلک او زین که دا پراته دی چه دا زده مازیگر مزل رالم سلور رکات فرض دی امام پسی او دریگم دا ستا پا زین که دی کچا تا توایر دا زین دا ٹکاوی دو خبر دا او درے دیں او سلور رکات فرض دا مازیگر دا دیں دا سیوئے و سرا پا الفاظو بانے نو دیکھ اصا خبرہ نشتے رے خود پا خلے وائے او پزڑے کے دیں نوی بیا دی مزنکی تاکہ فقہا ذکر کئی یو سڑے دے اگا مست اولار دے او کموس کے فرض کا خبر جائز ہوئے او تا دینا تا بوسو کا چت سکے لکا فرض کے سنت کے نفل کے دا کم ٹیم مس کے او دا سوچ شورو کا چودرے گیا سکو ماں او زین کے دا نو او دوم را ٹیمے پہ تیر کچھ سبحان ربی الاعلی سم را وقت کے ویلے کی گی یا تیر سڑی مز نہیں کی گی چھ دوم را وقت کے دل جواب در نکڑا چھ تالا یعنی تالا دوم را وقت کے جواب نشہ در کولے مز کے گورے خبر کل مز مارتی کہ خدا مارتا ہے میں فرض کا چھ مز کے خبر جائز ہوئے تانے او سڑی دا بوسو کا تسم اس کے جس ٹائم اس کے او تو دمرا ذہنی طور متوجہ اگر خپل مستنوی دمرا چتا پنزہ دمرا وقت کے جو سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم سمرا وقت کے ویلے کی گی چہ دمرا وقت کے جواب ورکڑا شوے نقصانیت نشتے گنا داو تو بس اسی عدتی اولاڑے دا شیرے بعض ملگری غریبانان راشی امام با کرت وی او دے والا کسی بے شروع کری زمائی دادمندو سار ما خام ما خودن وچی امام وی الحمدللہ را بیا با سبحانک اللہ منو ہے بیا با چپی سبحانک اللہ منو ہے سبحانک اللہ منو ہے زمائی دادمندو دا سنت دی دا قرآن اور ادل چری دا واجب دی نو تسنگا دا وای بیا بس اللہ اکبر او درے گا دا سے دا مزد سائی کے دے دو سائی دے کے دو دا پارا قیام چرے دا لازم دے دا رکن قیام او درے دل دا دن دا مخ کی وچو دا شرائطو پوچھوئے کہنا سو وہ شرائطو یو وقت دویم چرے بدن پاک دریم کپڑے پاکے سلورم عورت پٹول پنزم زائے پاک شپاگم کبلے دمخ کول وما نیت کول چی دلنا دینیتی اتم تکبیر تحریما تکبیر تحریما و تار سکا ہوئی چی دی اللہ اکبر کلنو عرص دربانی بغیر دموزن حرام دی دعای که اس لکلی مقاما خلق و لگول جماعتونو کی موبائل ورکلی پای کراس لگولی اللہ اکبر لکلی کدی او دی لکلی چی مخلوق سے رابطہ ختم الله ذرابتا قائم بس الله ذرابتا را دا سید الله عبادت کوا کا انک تراهو لکه چې تا الله ویني فانک ان لم تکن تراهو فانه یراک بس یقینا ته اگر چې الله نشی لري الله خدا ویني کړه چې ته داسې ولاړې چې ما الله ویني داسې الله ته ولاړې ذکا الله وای کذا فلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون یقینا کامیاب دی مؤمنان کسان چې ای په خپل مزن کې الله تعجز کون کې عاجز زړه کې د الله یرو عظمت شینشای کائنات اولارم وقومو للہ قانتین اللہ تا پادا بودرے گا خبر مکاوا حرکات سکانات مکاوا یو خوا بلخوا مگورا گڑی تا بکی مگورا بعد خلق بکی گڑی تا بگوری چسر ٹیم شو وقومو للہ قانتین اللہ تا ادرے گا پادا بانے پادا با اللہ تا ادرے گا پادب اولانی پزرگ باری دا اللہ را بولیده تا طرف تا توجوهی الفاظ چه کموائی چه الفاظو بانی پوویگه چه دستو آما دا قرآن کریم لستل پا مسکه دا فرضی تا سماوی اتم چه تکبیر تحریما نهم قیام لسم قرآن لستل که رد دا قرآن کریم دا فرض دی دا پا مسکه فرض دی زمائی دادمن دا آقا چه کم قرآن وای دا غیب آ رکی اللہ وای فویلو للمسلین پس حلاکت دی دا پارا دا مزگزارو الَّذین آمان صلاتیم ساون آقا کسانا چاہی دخف المزنا نا خبر دی اولار دے پتا ودنشتے جسو کم امام بسی اولار دے کہ امام غلط شا غریب نو غلط شا نو دل جماعت کے وسوک داو نو اجیر سبحان اللہ امام لچے پتہ وجیر سبحان اللہ آیا دیو تا چل خیو یا اتحیاتو اتحیاتو سبحان اللہ مونگا سا غیو دلی امام اولا گی دنو اغا پا دی اخیری دو رکعتونو کی پا دریم رکعت کی کرت شروع کر چی کرت شروع کر نو مشران ور پسی اولادو مالا بیا خندام را گلی و خندام و جداو چی دی دا سوچ کو جدی دا بوستو نیو پا کی ولد والین آمین ما داو دا زیان سوچو کر چیکن دا تش رکات سیب ولد والین آمین لکا دا رکات تر ولد والین پوری دے دا آمین دا تردی دے نو سوائے ما پہ کے بس کا آقا غلش موت اب یاوی ما حفظ ہے خود اللہ ساجیبا سا ٹیکنیکل غنی انداز کے دار کنا ما دیتا ہو گرد چا خیال نو نو ما تاوی تاسو وینا نو آقا با دا خام خاوی مائمونگ اپرینو خودو سیوا آغای مائی دمرا تیز سوچ شروع کد آغای زین کمپیوٹر دے کنا دمرا تیز سوچ شروع کد چی را شوید دا باسنور سوائے خود داو آئے کنا سبحان اللہ داو آیا دا دو فتح ورکولو طریقہ دا اللہ وی حلاکت تے آغا مزگزار اللہ چا غی دخپل مزد مطلب ننا خبر دی دخپل مزد ننا خبر دی زد سکو ما ستو لارم طور زور امام لشی دی ارمال مزگی غلطی گی نو آغا ارمال غلطی گی نو تاولا چرم فتغا ورنکلال تے تخپل سوچ کے گانا تخپل سوچ کے نزان تا گناہ نگی سرب امام غریب دی گناہ انگار کرده دی زمائی دتمن دا یو خودی دا مطلب دی بل دا چه دی خپل مستولار دی دا خپل مزنام ندی خبر چه دا سیم رکات کی روانیم ارمال کلا نا کلا خوٹک دی خو ارمال هر مال با دیارم یسی جساوی با گدا ولی وی خیال مینی چه سیم رکاتی نو چه اداو کم نو بیا پاس ما سی جساو او کم زمائی جزمند دا خو کلا کلا پکاری کن درم خبر دادا چه اللہ وی فویل للمسلین علاکت دید پاراد مزگزارو الذین هم عن صلاتهم ساون آکا سانا چه دخ پل مزده مطلب لنا خبر دی. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ یو تفسیر دا کرده دیتو گورا مسکوی سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا وی کنا برکت والا رسلانم اچه بیا شروع کئی نوی ببرکت دلو زوان وی کنا وی دی پا دی مسکوی گی پا مسکی چه کلوی تر کئی اخیری او دی وگو لگو تی اوڑی وی و نخلقو و نترکو من یب جروکا اللہ ما پری خدا ما بائی کاٹو که آغا چا سارا اللہ چستا نا فرمانا بے اللہ چستا پولی ماتای ستا دو کم استاد پیغمبر طریقے خلاف کئی اللہ زمان